สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ภูมิใจที่จะร่วมกับวัดป่าดอนไหโศกนะคะซึ่งสำหรับวัดป่าดอนไหโศกนี้ก็ถือเป็นวัดที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ได้ให้ความเมตตากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยท่านเจ้าอาวาสของทางวัดคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านก็ได้ส่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกให้มาจัดรายการธรรมรับอรุณให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านทางสถานีมาเป็นเวลาปีนี้เป็นปีที่11เต็มแล้วนะคะก็เรียกว่าไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่วันตลอดสัปดาห์ก็จะมีรายการที่แตกต่างกันไปเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่11กันยายนปี2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน10นะคะปีฉลูเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนว่าพอพบกันวันเสาร์และท่านผู้ฟังทางบ้านเห็นได้ยินเสียงแล้วก็เห็นหน้าดิฉันใน Facebook Live หรือว่าทาง YouTube Channel ของทางวัดป่าดอนไหโศกก็คงจะทราบแล้วล่ะค่ะว่าเป็นช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะมาพบสำหรับวันเสาร์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะขณะนี้ท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนไหโศกที่จะมาเล่าให้ท่านฟังทางบ้านได้รับฟังรับทราบเพิ่มเติมในพระไตรปิฎกอันทรงคุณค่าของบรรดาพุทธศาสนิกชนของเรานะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์นั้นก็จะมาพูดคุยกันเรื่องในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ต้องสักสัปดาห์หนึ่งให้มาได้พูดคุยเรื่องนี้กันเพื่อที่จะว่าเป็นการบังคับพวกเราทั้งหลายตัวพระอาจารย์ด้วยตัวท่านผู้ฟังด้วยเพื่อที่จะให้ได้มาศึกษาทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะให้แบบไปอ่านเองทำความเข้าใจเองบางทีมันไม่มีเวลาการงานยังหน้าที่ต่างๆใช่ไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็จึงคิดว่าเอางั้นเรามานัดกันสัปดาห์ละครั้งแต่เป็นการบังคับตัวเองทีนี้พอหลังจากที่เราศึกษาทำความเข้าใจคือเพราะว่ามันเป็นรูปแบบแผนก่อนมียังไงตอนนี้ก็ต่อไปตอนนี้จบตอนไหนตอนหน้าก็ต่อไปอีกอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ รูปแบบแผนเนี่ยคือเป็นมาดั้งเดิมเหมือนดั้งเดิมตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเพราะว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากแล้วก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยมันก็ว่าจะมีสายข่าวรายงานอยู่เสมอว่าเฮ้ยตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนวันนี้ท่านไปพบใครแล้วท่านเทศให้ใครฟังบ้างไหมคำเทศน์นี่ว่ายังไงไหนลองว่ามาสิไล่เรียงกันมาเนี่ยคือถ้าสมมติว่ามีเหมือนปัจจุบันนี้ถ้ามีหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยนะโอ้เดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยใช่ป่ ะ เขาก็จะต้องมาโพสต์ลงแล้วว่าโอ้วันนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างงี้นี่เป็นอย่างงี้คือสมัยโบราณต้องเป็นอย่างงี้แต่ด้วยเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่มีในสมัยโบราณนั้นก็อย่างดีที่สุดก็เป็นม้าวิ่งส่งข่าวนั่นเป็นประมาณนี้ทีนี้เขาก็จะพยายามเก็บข้อมูลต่างๆแล้วจะทำไงจะพยายามจำให้ได้โอ้พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับชาวบ้านที่สาปุคียนิคมตรัสไว้ว่าอย่างนี้เอ้าฉันจะจำจุดนี้เธอแบ่งจำส่วนนั้นอย่างนี้นะก็จำมาไล่เรียงเรียบเรียงรวบรวมทำการสังเกตนาขึ้นหลายๆครั้งจนกระทั่งว่ามันถึงมาตกอยู่ที่มือเราตอนนี้ข้อมูลอะไรที่ถ้าบอกว่ามีแล้วเราไม่ได้ศึกษามันก็เป็นของห้างเป็นของเศร้าหมองแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาทำก็ดี เจ้าค่ะ ก็จึงนัดกันเนาะนัดกันสัปดาห์ละครั้งวันเสาร์แบบนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะแบบว่าได้ยินได้ฟังมาก็ไปอ่านบ้างอ่านไม่ได้เต็มที่ก็อ่านผ่านๆก็ได้อ่านผ่านๆเห็นหัวข้อเข้าใจแล้วอ่านตอนต่อไปอีกอย่างเงี้ยนะก็จะทำให้ความรู้ความเข้าใจของเรากว้างขวางซึ่งในลักษณะของวันเสาร์ช่วงของคุณเพชรเนี่ยก็คือจะไม่ได้อ่านให้ฟังจะเป็นลักษณะการอธิบาย เจ้าค่ะ แต่ถ้าเป็นการอ่านให้ฟังนี่จะเป็นช่วงกลางพระสูตรทีนี้ในกระบวนการการศึกษาที่บอกว่าเราไล่กันเป็นข้อเนี่ยคือจากเอาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีโดยไงเนี่ยเราจบแน่นอนดูอย่างในเอพิโซดนี้เราอยู่ในหมวดที่4 แล้วก็เล่มขึ้นเล่มที่สองเนี่ยมันก็ใกล้จะจบเข้าไปเต็มที ่เรา ได้แค่สองปีเองนะสองปี เราจบเล่มแรกมาแล้วใช ่ ไหม ใช่ใช่ใช่เล่มแรกของส่วนที่เป็นอังคุตระนิกายตอนนี้ขึ้นเล่มสองก็ใกล้จะจบเต็มที่ละตอนนี้เราก็อยู่ที่ข้อ194คุณเดชัยข้อ194 เจ้าค ่ ะ เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าสาปุคิยาสูตรว่าด้วยชาวบ้านสาปุคิยะที่ชื่อว่าโกริยะที่ชื่อว่าโกริยะจากนั้นก็มีท่านพระนนท์ไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้คมนิคมเนี่ยหมายถึงที่จะพูดก็เป็นอำเภออย่างนี้แหละเป็นอำเภอแล้วก็จะมีหมู่บ้านที่ก็หลายๆหมู่บ้านรวมกันเป็นตำบลหลายๆตำบลรวมกันเป็นอำเภอ เจ้าค่ะ ที่ตอนนั้นท่านพระนนท์ก็อยู่ที่อำเภอนี้แล้วก็อยู่ในแคว้นโกริยะแคว้นนี้ก็จึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นประเทศอย่างนี้ก็ได้เรียกแคว้นปรากฏว่าอีตาคนนี้คือนายโกริยะก็เข้าไปหาท่านพระนนท์ก็ไปหาท่านพระนนท์แล้วก็ถามถึงองความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์4ประการองความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์4ประการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างองความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์4ประการ เจ้าค่ะ เอาคำนี้ที่ท่านถามเอาคำถามก่อนเนาะคำถามนี่ชงมาในลักษณะที่ว่าเอาความเพียรไม่รู้แหละเพื่อที่จะได้ความบริสุทธิ์สี่อย่างเนี่ยไอ้ความเพียรตรงเนี้ยหลักๆเนี่ยมันคืออะไรที่จะให้ได้ความบริสุทธิ์สี่อย่างจุดประสงค์เพื่อให้ได้ความบริสุทธิ์สี่อย่างนั้นเพื่ออะไรนะต่อไปอีกคือเพื่อล่วงพ้นทุกข์ให้เข้าถึงนิพพานบรรลุซึ่งญาณธรรมตามนิพพานได้แจ้งเพราะฉะนั้นสามขั้นตอนนะคือความเพียรเพื่อให้ได้บริสุทธิ์สี่แล้วเพื่อให้ถึงนิพพาน อย่าง น ั้ นสามแต่ไม่ใช่คือจะมีสี่อยู่ต่อไปอยู่ลักษณะคำถามนี้คือคำถามยาวแต่ว่าต้องตอบแบ่งเป็น3ส่วนใน4ข้อที่ท่านว่า เจ้าค่ะ โอเคซึ่งคำถามที่ถามปรารภเรื่องนิพพานโดยอุบาสกอุบาสิกาหรือคนที่ไม่ใช่พระเนี่ยไม่ได้มีท่านนี้ท่านเดียวยังมีพระคยปัชชะยังมีท้าวสกเทวราชหรือยังมีเจ้าองค์อื่นอีกสัก 4-5 คนนี่แหละที่พระอาจารย์ได้เคยอ่านผ่านๆว่าทำไมคารวะเนี่ยถึงถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะนิพพานเนี่ยเขาจะไม่ได้ถามเรื่องธรรมะกินเรื่องธรรมะกินนี่มีอยู่แล้วเนาะเราจะได้เห็นอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับเรื่องที่ทั้งหกบ้างเกี่ยวกับการคบเพื่อนบ้างนี่จะมีคนที่ถามพระพุทธเจ้าอยู่แต่ว่าทำไมคารวะเหล่านี้มีท่านโกริยะโกริยบุตรชาวสาปุคิยนิคมนี้เป็นต้นเราจะไม่ถามถึงเรื่องปรารภนิพพานแล้วก็นี่ก็คงจะหมายความว่าแม้แต่คารวะเองเขาก็ยังอยากบรรลุนิพพานนะ ใช่เจ้าค่ะ ใช่ไหมล่ะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือแล้วทำไมไม่เห็นมีพระที่ถามถึงเรื่องนิพพานอะไรเป็นยังไงบ้างมีไหม เจ้าค่ะ คือโดยตัวบทอาจจะไม่มีแต่ว่าบวชมาแล้วมันก็เพื่อนหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเทศให้พระเนี่ยคือโดย by default ก็เรื่องนี้อยู่แล้ว เจ้าค่ะโดยตรงอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องถาม ใช่จึงไม่ได้ถามโดยเฉพาะเจาะจงก็ทราบเป็นแบบนี้อาจารย์มาก็คือในคำถามแบบนี้แล้วท่านพระอนนท์ตอบว่าอย่างไรพระสูตรนี้เป็นคำตอบของท่านพระอนนท์โดยปรารภความเพียรบริสุทธิ์สี่เพื่อให้ได้นิพพานสี่อย่างนั้นมีอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ก็คือปรารภพระพุทธเจ้านั่นแหละว่าถามพุทธพจน์กับพระภิกษุรูปนี้ว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงนี่เป็นคำถามที่ถูกต้องในคุณใจเพราะสมมติบางทีมีคนมาถามพระถามว่าเนี่ยท่านมีความคิดเห็นในข้อนี้ว่าอย่างไรจริงๆควรถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนในข้อนี้ไว้ว่าอย่างไรอันนี้จึงเป็นคำถามที่จะดู แล้วท่านเป็นองค์หลักของการบัญญัติ สอน ข้อธรรมะต่างๆถูกไหมเจ้าค่ะ ความบริสุทธิ์สี่ประการมีอะไรบ้างแล้วคือความบริสุทธิ์ทางศีลความบริสุทธิ์ทางจิตความบริสุทธิ์ทางทิฏฐิแล้วก็ความบริสุทธิ์ทางวิมุตติสี่อย่างถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือคุณใจได้ฟังในช่วงของได้ร่มพุทธบทในสัก3สัปดาห์ก่อนนะ 2-3 สัปดาห์ก่อนพระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องวิสุทธิ7วิสุทธิ7คือเปรียบเหมือนรถ7ผลัดต่อเนื่องกัน เราจากเมืองสาเกตไปเมืองสาวัตถีจากสาวัตถีกลับมาที่เมืองสาเกตเนี่ยต้องมีรถ7ผลัดต่อเนื่องกันไปเพื่อให้ถึงทันท่วงทีในการเดินทางของพระเจ้าประเสริฐโกศลซึ่งก็คือ ความบริสุทธิ์7ขั้นเป็นลำดับไปอันนี้ก็คือย่อลงมาเหลือ4ย่อลงมาเหลือ4คือศีลจิตทิฏฐิวิมุตติศีลจิตทิฏฐิวิมุตติโอเคนะ เจ้าค่ะ ประเด็นคือองค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ของศีลองค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตองค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ของทิฏฐิองค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ของวิมุตติซึ่งจะเป็นคนละองค์กันเป็นคนละองค์กันยังไงบ้างอ่ะ4ข้อนะคุณจะทำศีลคุณให้บริสุทธิ์คุณจะทำศีลให้บริสุทธิ์คุณจะทำจิตให้บริสุทธิ์คุณจะทำทิฏฐิให้บริสุทธิ์คุณจะทำวิมุตติให้บริสุทธิ์ต้องทำสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้โอเคคุณจะรักษาศีลได้แล้วคือศีลคุณจะบริสุทธิ์ได้เนี่ยในข้อที่1ใช่ป่ะคุณก็ต้องรักษาศีลนั่นแหละศีลคุณจะบริสุทธิ์ได้ในข้อที่1ใช่ป่ะคุณก็ต้องรักษาศีลนั่นแหละองค์ความเพียรเพื่อให้ศีลบริสุทธิ์ก็คือคุณต้องมีการรักษาศีลอยู่เป็นประจำสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องคือจะรักษาให้ศีลบริสุทธิ์ได้คุณต้องรักษาศีลพอเรารักษาศีลปุ๊บศีลจะรักษาเราตรงไหนตรงที่เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วศีลจะรักษาเราได้นะตรงนี้คือคุณต้องใส่ความเพียรลงไปตรงส่วนของการรักษาศีลเราจะมามีความเพียรในการรักษาศีลได้คุณก็ต้องมีศรัทธาหนึ่งประเด็นถ้าจะพูดอีกในแง่หนึ่งก็มีศรัทธามีความเพียรใส่กำลังความเพียรนั้นลงเป็นส่วนศีลก็จะมีความบริสุทธิ์ของศีลขึ้นมาได ้ โอเคไหม เป็นขั้นตอนแบบนั้นเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่เริ่มด้วยศรัทธาก่อน ศรัทธาแล้วเราก็จึงมาปฏิบัติศีลได้นั่นคือความเพียรเราก็จึงมีศีลบริสุทธิ์นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งทีนี้ข้อที่สองท่านพูดถึงว่าความเพียรเพื่อให้จิตบริสุทธิ์ความเพียรเพื่อให้จิตบริสุทธิ์ความเพียรนี้ต้องเป็นอะไรเพื่อให้จิตบริสุทธิ์โอเคนะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านพระอนุนก็บอกว่าอ๋อก็ต้องสงัดจากการสงัดจากอกุศลเข้าฌาน1 2 3 4ฌาน4เนี่ยเรียกว่าเป็นองค์ความเพียรเพื่อให้จิตบริสุทธิ์ก็หมายความว่าสมาธิเป็นเหตุเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ของจิตสามารถสมาธิเนี่ยจะมาเป็นเหตุได้เนี่ยมันก็ต้องมีผลมาก่อนเนาะมันก็ต้องเป็นผลของศีลที่บริสุทธิ์นั่นไงมีศีลบริสุทธิ์เป็นเหตุให้ได้มีสมาธิในองค์แห่งความเพียรในการที่คุณจะทำสมาธิได้ใช่ไหม เจ้าค่ะ พอคุณพยายามเพียรเพื่อที่จะทำสมาธิให้ได้จึงมีความบริสุทธิ์ของจิตเกิดขึ้น เจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นความพยายามตรงเนี้ยในที่นี้ท่านจึงใช้บทเพียรชนะเดียวกันตั้งแต่เรื่องของศีลเลยว่าคุณจะต้องมีความพยายามใส่ความเพียรขมักขม้นไม่ถอยกลับมีสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะรักษาศีลเพื่อให้ศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์คุณจะต้องมีความพยายามใส่ความอุตสาหะใส่ความขมักขม้นใส่ความไม่ถอยหลังในการทำฌานสมาธิเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ของจิตและไอ้ก้อนที่ความเพียรใส่ลงไปในสมาธิก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยเพื่อ okay. เป็นเหตุนะก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นเหตุเพื่อให้เกิดจิตตะบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งจิตความบริสุทธิ์แห่งจิตย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ก็คือความเพียรอย่างที่ว่าเนี่ยมาใส่ในเรื่องของศีลรวมกันก้อนนี้ก็จะทำให้เกิดศีลละบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของศีลโอเค จ้าค่ะ โอเคทีนี้หลักสำคัญก็คือตรงจุดความเพียรนั่นเองคุณเอาไปใส่กับอะไรความเพียรคุณเอาไปใส่กับศีลก็มีศีลบริสุทธิ์ความเพียรเดียวเดิมกันนั่นแหละเอาไปใส่กับฌานก็มีจิตตบริสุทธิ ์เจ้าค่ะ ข้อสองนะต่อไปเช่นเดียวกันว่าความเพียรนั่นแหละแบบเดียวกันนั่นแหละในความอุตสาหะไม่ท้อถอยเดินหน้าลูกเดียวไม่ถอยหลังในอะไรในความรู้เรื่องอริยสัจสี่ถ้าคุณเอาความเพียรนั่นแหละมาใส่ในความรู้เรื่องอริยสัจสี่ก้อนนี้รวมกันเนี่ยจะทำให้เกิดทิฏฐิบริสุทธิ์ทิฏฐิบริสุทธิ์โอเคนะคือคิดว่าคงจะเข้าใจโน้ตไว้เปลี่ยนตัวแปรตรงกลางนี้เท่านั้นเอง จาก เรื่องของศีลที่ว่าใช้เป็นศีลจากเรื่องของจิตต บริสุทธิ์ก็เป็นสมาธิในที่นี้เรื่องของทิฏฐิบริสุทธิ์ก็เป็นความเข้าใจในอริยสัจ4นั่นเอง เจ้าค่ะ เอาความเพียรมาใส่ในเรื่องความเข้าใจของอริยสัจ4รวมกันเนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิบริสุทธิ์ทิฏฐิบริสุทธิ ์เจ้าค่ะ นี่ข้อที่3ถัดมาข้อที่4ก็คือเรื่องของวิมุตติวิมุตติบริสุทธิ์ให้เกิดวิมุตติบริสุทธิ์ก็คือวิมุตติเนี่ยแปลว่าพ้นจากกันสมมุติว่ามือเราติดกาวอยู่อย่างนี้เป็นต้นสมมุตินะแล้วมันก็หลุดอยู่จริงแต่มันยังหลุดไม่หมดยังมีส่วนที่ติดเหนียวอยู ่ พ้นอยู่แต่ยังไม่บริสุทธิ์ถ้าพ้นอยู่คือการก็พ้นอยู่เพราะส่วนที่พ้นมันก็มีแต่ว่ายังไม่บริสุทธิ์เพราะนั้นถามว่าคุณจะเอาความเพียรไปใส่ในอะไรเพื่อให้ที่มันพ้นอยู่บ้างหรือพ้นอยู่น้อยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมันหมดมันบริสุทธิ์ขึ้นมาได้โอเคนะท่านก็บอกว่าให้เอาความเพียรเนี่ยเอาไปใส่ในทั้ง3ข้อแรกนั่นแหละเอามารวมเป็นก้อนนี ้ ฟังไปดีนะคือความเพียรใช่ไหมที่เรามีพยายามเข้มข้นเลยน ะ ประกอบอยู่ในศีลบริสุทธิ์ประกอบอยู่ในจิตตบริสุทธิ์ประกอบอยู่ในทิฏฐิบริสุทธิ์ประกอบอยู่ใน3อย่างนี้ให้มากๆเนี่ยจิตย่อมคลายกำหนัดในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมเปลื้องจิตจากธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความให้คล่องอยู่คนเนี้ยเขาถึงจะพ้นได ้เจ้าค่ะ โอเคนะคือวิมุตติคือความพ้นใช่ไหมอาศัยอะไรก็อาศัยความเพียรที่คุณไปใส่ใน3ข้อแรกเพราะนั้น3ข้อแรกคืออะไรศีลสมาธิปัญญาไงคุณใจ เจ้าค่ะ ศีลใช่ไหมศีลสมาธิคือฌานปัญญาคือข้ออริยสัจ4ในข้อที่4นี่คือคุณเอาความเพียรไปใส่ในการทำพวกนั้นเนี่ยให้มากมาก เจ้าค่ะ ให้มากมากทำให้จิตเนี่ยมันจะเปลื้องตัวมันเองออกจากทำมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ทำมันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดได้ความพ้นคือวิมุตติก็จะเกิดขึ้น เจ้าค่ะ เอาศีลสมาธิปัญญามาย้ำอีกทีหนึ่งมาย้ำอีกทีหนึ่ง เจ้าค่ะ ถึงจะเรียกว่าเป็นวิมุตติบริสุทธิ์วิมุตติบริสุทธิ ์เจ้าค่ะก็เหมือนกับคำสอนที่ฟังคำเหมือนแตกต่างออกไปนะเจ้าคะแต่ในเนื้อหาสาระพอมองออกไปจริงๆแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองที่จะทำให้เราไปถึงวิมุตติและหลุดพ้นได้ถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าคะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมเราจะสังเกตเห็นว่าบทเพียรชนะเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนรูปแบบคำถามก็เปลี่ยนไปแน่นอนเทคนิคลีลาการตอบคำถามพระอนุก็ไม่เหมือนเดิมแต่ก็อยู่นี่แหละในมรรค8ไม่มีทางหนีออกจากนี ้เจ้าค่ะ คำสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงดีตรงนี้คุณเดชัยว่าคำก่อนกับคำหลังไม่ขัดกัน เจ้าค่ะ 2,000 ปีมาแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้แหละมันก็ตามนี้ไม่หนีไปจากนี้ได้ทำให้พระอาจารย์นี่ทำงานง่ายมากคุณเดชัยทำงานง่ายนี่คือหมายความว่าหลักการมันมีแค่ตรงนี้แหละอะไรก็จงอยู่ในนี้ไม่เหนือออกจากนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นด้วยหลักการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่มีปัญหาเราสถานการณ์เป็นไงเราก็ใช้หลักการเดิมนี้ศีลสมาธิปัญญามันจะไม่ออกจากนี้แล้วนี่คือข้อที่194 เจ้าค่ะ โอเคถัดมาก็คือข้อ195ก็195ข้อนี้ก็ค่อนข้างจะสับสนหมายถึงว่าซับซ้อนนิดหนึ่งก็ต้องไล่เรียงกันไปนะ เจ้าค ่ ะ เป็นเรื่องของเจ้าสักยะที่ชื่อว่าวัปปะเจ้าสักยะที่ชื่อว่าวัปปะเจ้าสักยะเนี่ยเป็นสาวกของนิครนเรื่องนี้คุณเดชัยเคยจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วนี่เองที่เราพูดถึงว่ามีสาวกของนิครนคนหนึ่งแล้วที่เขาเคยมาคุยกับพระพุทธเจ้าแล้วในเรื่องเกี่ยวกับมนต์ของการเปลี่ยนใจนะ เจ้าค่ะว่าทำอะไรทำให้คนเปลี่ยนศาสนาไปเปล ี่ ยนความเชื่อไป จุดนี้แหละที่ว่าทำให้พวกนิครนเขาพยายามจะห้ามว่าอย่าไปฟังนะเขามีมนต์ข้อนี้ข้อนี้อันนี้เนี่ยคือเจ้าพัทยะอันนั้นคือเจ้าพัทยะของแคว้นวัชชีพวกนิชวีทีนี้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงกบิลพัทที่วัดนิโครธาราม เจ้าค่ะเป็นอีกพวกหนึ่งแล้วนะเจ้าค่ะ เป็นอีกพวกหนึ่ง เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นเจ้าสักยะที่ชื่อว่าวัปปะก็ไปคุยกับท่านพระมหาโมกขลานะไปคุยกับท่านพระมหาโมกขลานะที่วัดนิโครธารามสาวกคนนิครนคนเนี้ยเจ้าสักยะเนี่ย ก็บอกคำสอนของนิโครนให้ฟังว่านี่คนนิโครนเขาสอนแบบนี้สอนยังไงก็บอกว่าผู้ที่ทำกรรมอันใดบาปกรรมอันใดในปางก่อนยังไม่หมดเนี่ยอาสวะทั้งหลายที่จะพึงไปตามทุกขเวทนาไปตามบุคคลเนี้ยจะทำให้ไปเกิดใหม่มันจะยังมีอยู่นะจะยังมีอยู ่ ทำไมเขาถึงพูดคำนี้ขึ้นมาเพราะว่าท่านพระมหาโมกขลนะได้เทศบอกเขาถึงเรื่องกายวาจาใจแล้วก็อวิชชาถ้าใครก็ตามที่สำรวมกายวาจาใจเพราะอวิชชาสำรอกไปวิชาเกิดขึ้นสำรวมกายวาจาใจแล้วทำให้อวิชชาสำรอกไปมีวิชาเกิดขึ้นอาสวะเนี่ยจะสิ้นไปได้จะละภพน้อยใหญ่ได้จะสิ้นทุกได้นี่คือท่านพระมหาโมกขลานะสอนเจ้าสักยะชื่อวัปปานิกร เจ้าค่ะ แต่เจ้าสักยะชื่อวัปปาเนี่ยเขาก็จะเอาคำสอนของนิครนเขาก็จึงบอกว่าเฮ้แต่ว่านิครนเขาบอกอย่างนี้นะข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ยังบอกว่าบาปกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนถ้ายังไม่หมดเนี่ยมันพ้นไม่ได้นะมันจะต้องแบบต้องมีอาสวะที่ให้ต้องไปเกิดอยู ่เจ้าค่ะ ต้องมารับบาปไปก่อนเพื่อที่จะให้บาปนั้นหมดคือถ้าบาปยังไม่หมดคุณไปพ้นทุกข์ไม่ได้วางอย่าง เจ้าค่ะ คนที่ถ้าบาปยังไม่หมดต้องมาใช้บาปให้หมดก่อนคุณถึงจะพ้นทุกข์ได้คือฟังดูมันก็ make sense นะคุณนายใจนะ เจ้าค่ะ เขาก็จึงเชื่อไปแบบนั้นทีนี้คุยกันอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้พูดอะไรกันไปมากพระพุทธเจ้ามาพอดีพระพุทธเจ้ามาพอดีคือในข้อนี้คำอธิบายเนี่ยเขาบอกไว้ว่าจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการจะมาแก้ทิฏฐิของอิตาเจ้าสักยะคนนี้ว่าเห็นผิดก็จึงเดินมาทางนั้นพอดีแล้วก็มาแก้ไขสถานการณ์โดยช่วยเหลือท่านพระมหาโมกขลานะไว้ ใช่ค่ะ มาถึงแล้วก็เงียบไงเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาแต่ไกลทั้งสองก็เงียบพอเข้ามาใกล้เสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเออนี่คุยอะไรกันอยู่คุยอะไรกันอยู ่ใช่ค่ะ ท่านพระมหาโมกขลานะก็จึงเล่าให้ฟังหมดอย่างนี้เนี่ยข้าพระองค์บอกวัปปะว่างี้วัปปะพูดมาว่างี้โอเคทีนี้การที่จะแบบว่าโต้กันหมายถึงว่าจะให้ข้อมูลจะปรับความเข้าใจกันเนี่ยนะต้องมีเกณฑ์ต้องมีกติกาต้องมีข้อตกลงกันก่อนเราต้องมีข้อตกลงกันก่อน เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงตกลงกับเจ้าสักยะชื่อวัปปาเนี่ยบอกว่าเอ้าถ้าเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันเนาะแล้วก็ถ้าบอกว่าเห็นยังไงก็รับคำนั้นถ้ามันเห็นด้วยนะถ้าคัดค้านก็ว่ากันไปแล้วเข้าใจตรงกันว่าอย่างไงก็ให้สองฝ่ายเนี่ยเหมือนกันวันนี้คือพุทธพจน์นะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ โอเคพระพุทธเจ้าถามเจ้าวัปปะอย่างนี้บอกว่าอาสวะเหล่าใดที่จะให้เกิดความเดือดร้อนเพราะการกระทำทางกายเป็นเหตุโอเคนะอาสวะเหล่าใดที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนเพราะการกระทำทางกายเป็นเหตุเช่นอะไรบ้างสมมติว่าคุณทำกรรมทางกายอย่างหนึ่งแล้วจะเกิดอาสวะที่ทำให้ต้องเป็นเดือดร้อนเนี่ยชัวร์แล้วก็ฆ่าสัตว์อย่างนี้ต้นอ่ะหรือว่าทำร้ายทุบตีเราทำร้ายทุบตีฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นบาปนั่นแล้วมันก็จะทำให้เกิดอาสวะชนิดที่ต้องไปให้มีความเดือดร้อนไปอบายโอเค ใช่ค่ะ อันนี้เขาก็เข้าใจเนาะชาวปากเข้าใจแล้วถ้าเผื่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยเว้นขาดจากกรรมทางกายอันเป็นบาปชนิดที่ให้เกิดอาสวะไปไม่ดีแล้วเขาเว้นแล้วเนี่ยอาสวะนั้นน่ะจะเกิดไหมจะเกิดไหมเออมันก็ไม่เก ิดแล้ว เออมันก็ไม่เกิดเพราะไม่ได้ทำใช่ไหมล่ะไม่ได้ทำแล้วมันจะไปเกิดได้ไงถูกไหมพอไม่ทำอาสวะใหม่นั้นไม่เกิดอาสวะที่จะทำให้เขาเดือดร้อนนี่ไม่มีแล้วเขาก็ไม่ได้ทำกรรมใหม่ด้วยรับผลของกรรมเก่าแล้วทำให้สิ้นไปคำว่ารับผลของกรรมเก่าแล้วทำให้สิ้นไปเนี่ยหมายความว่ากรรมเก่าที่ให้ผลอยู่เนี่ยแต่ด้วยความที่สำรวมกายแล้วอาสวะไม่เกิดกรรมเก่ามันติดไม่ได้ไง เจ้าค่ะ เอาจริงนะสมมติว่าถ้าเราทำชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพูดโกหกนี้เป็นต้นถ้าสมมติเรามีภาษาอีกหนึ่งปุ๊บเราก็พูดโกหกพูดมั่วๆพูดบ้าๆบอๆออกไปปึ้ง เจ้าค่ะ ที่คุณทำอย่างนั้นไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ากรรมเก่าทำให้ฉันเดือดร้อนทำให้ฉันพูดไม่ดีโอเคไห ม ทำให้ฉันพูดไม่ดีเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นเป็นผลในชีวิตที่ว่ามีแพทเทิร์นแบบนั้นก็จึงพูดไม่ดีออกไปแบบนี้ ทีนี้พอพูดไม่ดีออกไปปุ๊บเนี่ยเอานั่นน่ะคือคุณได้รับผลของกรรมเก่าที่ทําให้คุณแบบมีอาสวะแบบนี้คุณพูดไม่ดีพอคุณพูดไม่ดีปุ๊บอาสวะใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทําให้เราจะต้องไปเดือดร้อนอาสวะก็สิ้นไปไม่ได ้ ของเก่าก็สืบทอดไปของใหม่ของเก่าก็สืบทอดไปของใหม ่ ด้วยการกระทําของเราที่เป็นบาปนั้นไม่สมรู้นั้นโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่แต่ถ้าสมมติว่าเราจะทําชั่วเช่นฆ่าคนเป็นต้นฆ่าสัตว์เป็นต้นเพราะอะไรนะก็แพทเทิร์นชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะทำแต่ว่าไม่ทำหรอกนะไม่ทำฉันสำรวมกายฉันสำรวมกายไอ้ที่มันจะส่งผลให้คุณต้องไปทำอาสวะใหม่ที่มันจะไม่ดีก็มันก็จะเกิดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำกรรมมันเป็นบาปนั่นไงไม่ทำสำรวมกายโอเคเนาะพอไม่ทำปุ๊บอาสวะใหม่ที่จะให้เกิดไปสิ่งไม่ดีเนี่ยมันเกิดไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำบาปไงทางกายพอมันไม่เกิดปุ๊บด้วยการสำรวมทางกายเนี่ยไอ้ของเก่ามันก็ติดต่อไปใหม่ไม่ได้ไง เจ้าค่ะเหมือนหมดเชื้อไปแล้ว นั่นมันหมดมันต่อไปไม่ได้มันก็ต้องดับลง เจ้าค่ะ เห็นไหมอันนี้คือมีเหตุผลอธิบายว่าอย่างนี้แหละคือพูดภาษาไทยนะพูดภาษาไทยแต่ในที่นี้คือท่านคุยสับสำนวนในลักษณะที่แบบมันจะวิชาการนิดนึงในตำรา เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างเงี้ยเจ้าว่าป่าแล้วท่านเห็นว่าไงมีอาสวะอยู่ป่ะอาสวะที่ต้องให้ไปทุกขเวทนาไปตามไปในสัมปรายภพเนี่ยมันจะมีไหมก็ไม่มีนะคือกายก็ว่าอย่างนี้วาจาก็ว่าเหมือนเดิมนี่แหละใจก็ว่าเหมือนเดิมอย่างนี้เหมือนกัน เจ้าค่ะ ไม่มีเห็นไหมว่าการสำรวมกายวาจาใจจะไม่ทำให้เกิดอาสวะใหม่ที่ต้องไปอบาย เจ้าค่ะ โอเคไปที่ไม่ดีไม่มีแล้วของเก่าที่มีมันต่อไปไม่ได้ด้วย เจ้าค่ะ มันติดไปไม่ได้เพราะว่าด้วยความสำรวมในกายวาจาใจต่อไปอีกถ้าอวิชชายังมีอยู่ถ้ายังมีอวิชชาอยู่เนี่ยเวลาที่เราทำกรรมอะไรหรือการกระทำอะไรด้วยอำนาจของอวิชชาเราก็จะต้องได้ผลเป็นทุกข์เพราะมันจะมีอสวะเกิดขึ้นแต่ถ้าอวิชชาเนี่ยสำรอกออกไปมีวิชาเกิดขึ้นแล้วการกระทำอะไรที่จะทำให้เกิดอสวะชนิดที่ต้องไปก่อทุกข์เนี่ยมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มี เจ้าค่ะ เนาะความทุกข์ที่จะตามต่อเนื่องไปเพราะว่ามีวิชาเกิดขึ้นก็จะมีต่อไปไม่ได้ประเด็นในที่นี้ท่านจึงยก4อย่างการสำรวมกายการสำรวมวาจาการสำรวมใจและการละอวิชชาด้วยทำวิชาให้เกิดขึ้น4อย่างเนี้ยจะทำให้อาสวะไม่เกิดอาสวะไม่เกิด เจ้าค่ะ โอเคแล้วเจ้าวัดป่านี่ก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยเออใช่อาสวะจะไม่เกิดขึ้นจริงนี่คือข้อตกลงกันก่อนนะก็ตกลงกันแล้วก็เห็นด้วยว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้บอกว่าเหมือนกับคนเนี่ยเขาถือจอบแล้วมุ่งกี่ไปมีต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่ง เจ้าค่ะ มีเงาที่ปรากฏจากต้นไม้ต้นเนี้ยทอดไปที่พื้นที่พื้นปรากฏว่าชายคนนี้ต้องการจะกำจัดเงาเนี้ยให้ออกไปจะกำจัดเงานี้ออกไปเขาก็จึงเอาจอบกับมุ้งกี่เนี่ยไปขุดดินขุดดินไม้หมด เจ้าค่ะ ตัดต้นไม้นี้ออกขุดรากขุดอะไรออกมาให้หมดจนไม่เหลือเท่าองคุลีเหลือให้แค่น้อยกว่าองคุลีที่เหลือเนี่ยเอาขึ้นมาให้หมดแล้วก็ทำให้เป็นท่อนใหญ่ๆท่อนใหญ่ๆแล้วก็ทำให้เป็นท่อนน้อยๆท่อนน้อยๆแล้วก็ทำให้เป็นซี่ทำให้เป็นซี่แล้วก็ไปผึ่งในลมและแดดให้มันแห้งพอผึ่งไปในลมและแดดให้เป็นแห้งแล้วก็เผาหมดจนเหลือแต่ขี้เถ้าพอเหลือแต่ขี้เถ้าเสร็จปุ๊บก็ลอยแม่น้ำหรือก็ปล่อยให้พัดไปด้วยลมที่พัดแรงทำอย่างเงี้ยเงาเนี่ยไม่เห็นเพื่อที่จะกำจัดเงาทำแบบนี้ท่านเปรียบไว้อุปมาที่สองก็คือเหมือนต้นตาลที่ยอดมันด้วนถูกตัดไปแล้วมันเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้โอเคนะก็คือเดียวกันนะว่าถ้าเรามีการสำรวมกายวาจาใจและอวิชชาอาสวะเกิดต่อไปไม่ได้เป็นแบบนี ้ เงาของมันที่มันจะมาเนี่ยไอ้ก้อนใหญ่ๆมาก่อนเนี่ยก็จริงอยู่ดูอย่างพระองคุลิมาอย่างนี้เป็นต้นโอ้ทำไม่ดีมามากเลย ชาติก่อนๆเป็นมนุษย์กินคนด้วยซ้ำเป็นอสวะที่สะสมมาเป็นแบบนี้ทีนี้พอในชาติสุดท้ายปุ๊บต้นใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าใช้วิธีขุดที่ถูกต้องขุดมาแล้วทำความเพียรสับมันออกเงาต่อไปไม่มีไงไม่มี ก็ไม่มีเงาอีกต่อไป ไม่มีใช่ เจ้าค่ะ โดยที่ดูสังเกตได้ตรงไหนดูสังเกตได้จากการที่มีภาษามากระทบมีภาษามากระทบมีภาษามากระทบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู ่ มันไปต่อไม่ได้เดินไปต่อไม่ได ้ของ คุณมีการสำรวมกายวาจาใจและกำจัดอวิชชามีภาษามากระทบปุ๊บจะไม่ดีใจไม่เสียใจแต่มีอุเบกขาอยู่ได้เช่นเดียวกันแต่อุปมาอุปไมยแบบนี้โอเคนะ เจ้าค่ะ คิดว่าน่าจะเข้าใจคือ เข้าใจเจ้าค่ะ สี่ข้อกายวาจาใจแล้วก็อวิชชาจ ิ ตที่เป็นแบบนี้ก็จะพ้นทุกข์แน่นอนจะพ้นทุกข์แน่นอน เจ้าค่ะ อันนี้ตรัสกับเจ้าสักยะที่ชื่อว่าวัปปะในคำสอนของนิกรณ์ส่วนที่นี้ทีนี้เรามาวิเคราะห์คำสอนของนิกรณ์ตรงจุดนี้หนึ่งว่ามันแตกต่างยังไงกับของพระพุทธเจ้าคำสอนของนิกรณ์เนี่ยก็คือว่าถ้าบาปกรรมในปางก่อนยังไม่หมดคุณยังใช้ไม่หมดคุณยังใช้บาปนั้นเนี่ยไม่หมดเนี่ยคุณยังต้องไปเกิดอยู่คุณจะพ้นทุกข์ไม่ได ้เจ้าค่ะ ก็คือเราทำบาปกรรมมามากมายอยู่แล้วนะในสมัยก่อนถูกป่ะแล้วถามว่าเราจะไปใช้หมดจะทำยังไงไงเอางั้นคุณก็ทำทุกขกิริยาก็แล้วกันมันจะได้รีบหมดไวๆ ก็ไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงอยู่ดี แล้วถามว่าที่ทำว่าใช้อยู่เนี่ยแล้วคุณรู้ว่ามันหมดไปเท่าไหร่มากหรือน้อย เจ้าค่ะ ก็ไม่รู้เอาแล้วที่หมดไปจะเรียกว่าไม่รู้แล้วที่เหลือเนี่ยรู้ไหมว่ามันเหลือเท่าไหร ่ก็ไม่รู้เหมือนกัน เอางั้นแหละคือความเพียรที่ไร้ผลความเพียรที่ไร้ผลเอาก็ในเมื่อคุณไม่รู้ว่ามันยังเหลือเท่าไหร่คุณก็ไม่รู้ว่าที่ทำนี้มันหมดไปเท่าไหร่แล้วจะมีประโยชน์อะไร เจ้าค่ะ ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคำพูดที่บอกว่าเฮ้ยฉันเกิดมาใช้กรรมใช้กรรมเนี่ยมันไม่ควรพูดเพราะว่ามันผิดหลัก เจ้าค่ะ แล้วคุณใช้ไปเท่าไหร่แล้วคุณยังเหลือเท่าไหร่ก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนั่นยิ่งผิดหลักเลยนี่คือพวกนิกรณ ์ พวกนิกรณ ์เจ้าค่ะ แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องคือสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจแล้วก็กำจัดอวิชชาทำใจให้บริสุทธิ์ถ้าเราสำรวมกายวาจาใจไอ้ที่เหลืออยู่บานเลยบาปนะดูอย่างพระองคุลิมานบานเลยบาปนั่นนะแต่ก็พ้นได้ไงมันสืบต่อไปไม่ได้สืบต่อไปไม่ได้ทำไมสืบต่อไปไม่ได้นะเพราะว่าคุณสำรวมกายวาจาใจไอ้ที่มันจะให้ผลต่อไปในอนาคตเนี่ยมันต่อไม่ได้เพราะว่าถูกตัดลงด้วยมรรคแปดไงการสำรวมกายวาจาใจนี่คือมรรคแปดการสำรวมกายวาจาใจคือมรรคแปดพอเราพยายามจะปิดกั้นการดำเนินต่อไปของอวิชชาด้วยการสำรวมของเราเนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันต้องดับลงมันต้องดับลงณปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้อย่างนี้นะ เจ้าค่ะ พอมีความเข้าใจที่แบบลึกซึ้งแบบนี้คือคุยกันเนี่ยคุณใจมันจะไม่พอ20 นาทีด้วยซ้ำที่คุยกันเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ระหว่างพระพุทธเจ้ากับเจ้าป่าป่าเนี่ย15 นาทีด้วยซ้ำบทพูดคุยเนี่ย เจ้าค่ะ ปรากฏว่าอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างอะไรให้เรียบร้อยคือบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจด้วยตัวบทแต่ต้องเข้าใจด้วยดวงอุปมาแน่นอนโอเคไหม เจ้าค่ะ พระอาจารย์ได้สมมติว่าต้นไม้มันจะไม่ต่อไปเห็นเงามันต่อไปเนี่ยคุณก็ต้องตัดมันทำความเพียรเอาขึ้นมาบทขยี้เผาจนเหลือแต่ฝุ่นผงแล้วโปรยไปกระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยคือการทำความเพียรไงกายวาจาใจที่เป็นสำรวมแล้วก็อวิชชาละออกกระบวนการที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยนี่แหละคือข้อนี้เหมือนต้นตาลที่ด้วนยอดมันด้วนออกไปแล้วพอพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังหมดเรียบร้อยเลยนะทั้งเหตุผลใช่ไหมการไล่เรียงมาทั้งอุปมาอุปไมยวิธีการตรวจสอบดูด้วยเรื่องของภาษาทั้ง6ไม่ดีใจไม่เสียใจแต่มีอุเบกขาอยู่เจ้าสักยะชื่อว่าป่าเนี่ยท่านเปรียบเทียบขึ้นอย่างนี้เลยบอกว่าคนที่เขาทำมาค้าขายหรือทำหาเลี้ยงชีพนะอาจจะไม่ใช่ค้าขาย ค ือเขาเป็นคนทำปศุสัตว์ปรากฏว่าเขาเลี้ยงลูกม้าไว้ขายเลี้ยงลูกม้าไว้ขายแต่ปรากฏว่าม้าที่เลี้ยงเนี่ยนั่นเป็นม้าแคระ ม่ใช่เป็นม้าพันธุ์ดีที่ตัวเองคิดว่าเป็นดี ๆแล้วก็เป็นม้าพันธุ์ดีใช่ไหมคะ ใช่คือเหมือนกับว่าวันก่อนที่วัดป่าดอยโศกในใจก็มีคนมาขายลูกไก่ไก่เบตงแต่เป็นลูกไก่เจี๊ยบนะเป็นลูกไก่เจี๊ยบซึ่งขายนี่ก็คือเพื่อให้คุณเลี้ยงแล้วก็มันโตใหญ่ขึ้นมาคุณจะได้ขายได้อะไรได้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาหลอกสมมตินะสมมติว่าคนนี้เขาหลอกแล้วเราก็ซื้อเอาไว้ลูกเจี๊ยบมันดูไม่ออกแล้วมันเป็นอะไร เจ้าค่ะ แต่ผมคิดว่าจะให้มันโตขึ้นมาแล้วเป็นตัวใหญ่ขายได้พันดีขายได้ราคาดีปรากฏว่าโตขึ้นมาเนี่ยเอ้ามันเป็นไก่เจี๊ยบเหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่โตแล้วมันก็โตมาตัวน้อยๆเท่านกอย่างนี้เป็นต้นนี ่ โอ้ยขาดทุนเลยขาดทุนอันนี้คือเปรียบเทียบนะว่าเอ้าท่านเปรียบเหมือนกับคนเลี้ยงม้าเราคิดว่าซื้อลูกม้ามาเลี้ยงโตขึ้นแล้วมันจะได้กำไรแต่มันไม่ได้มันเป็นม้าอีกพันหนึ่งไอตอนเลี้ยงนี่ก็เหนื่อยด้วยเอ๊ะทำไมมันไม่โตสักทีมาดูมันเป็นพันแคระโถ อุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งนานค่ะ เปรียบเทียบอย่างเงี้ยเปรียบกับคิดว่าจะคบกับพวกนิครนนะจะเนอร์เชอร์จะสะสมความรู้จะศึกษาความดีอะไรต่างๆเพื่อที่ว่าฉันจะได้พ้นทุกข์บ้างนะเข้าใจไหม ฉ ันจะได้พ้นทุกข์บ้างคิดว่าทางนี้มันน่าจะเป็นทางนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะอย่างงี้นะ โ ถแต่ว่ามันไม่ได้เรื่องเลยพอมารู้คำสอนคิดว่าคำสอนที่เราบอกว่าฉันเกิดมาใช้กรรมเนี่ยมันถูกเนี่ย เจ้าค่ะ มันถูกเนี่ยมันไม่ถูกแล้วนี่เลยที่มีก้อนเบื้องอยู่อดีตแล้วคิดว่าต้องใช้ตรงนี้ให้หมดแล้วถึงจะแบบว่าค่อยพ้นทุกข์ได้โอ้โหมัน พ้นทุกข ์ไม่ถูกเลยไม่ถูกเลย เจ้าค่ะไม่จริงไม่ถูก ไม่ถูกเลยใช่ไม่จริงเลย เจ้าค่ะ ท่านก็เลยบอกว่าโอ้ยจากนี้ไปเนี่ยจะโปรยปล่อยละความเลื่อมใสความศรัทธาในพวกนิครนเหมือนกับคนโปรยแกลบลงไปในลมหรือโปรยผงอะไรฝุ่นอะไรลงไปในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวจัดจะไม่ให้จิตใจไปทางนั้นแล้วทิ้งเลยทิ้งเลย สาธุเจ้าค ่ ะ แล้วก็มามีความมั่นใจมั่นคงสมาทานพระรัตนตรัย เจ้าค่ะ มีปัญญาเกิดขึ้นคือถ้าคำนี้ก็แสดงว่าก็ต้องอยู่น้อยตามสุดๆเลยก็ต้องเป็นพุทธมามกะหรือไม่ก็ถึงขนาดว่าเป็นโสดาปัตติมรรคได้เลย เจ ้าสักยะชื่อว่าป่านี้คิดว่าแบบคุณได้ใช้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ว่าอยู่ในเป็นเรื่องราวที่อยู่ในสังคมเราอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราแบบว่ากำหนดบทพยัญชนะไม่ถูกต้องเข้าใจไม่จริงเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับเจ้าสักยะชื่อว่าป่านี้นะ เจ้าค่ะ คิดว่าสิ่งนี้มันถูกเนี่ยแต่แบบคุณนั้นไปเลี้ยงม้าแค่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ผลทำความเพียรไปเสียเวลาเปล่า เจ้าค่ะ ความเพียรที่ทำเนี่ยเป็นการไร้ผลไงเป็นการไร้ผลแต่ระบบของการปฏิบัติความเพียรที่ได้ผลเนี่ยซึ่งอันนี้พระอาจารย์เนี่ยอธิบายไว้เต็มที่เลยในช่วงได้ร่มบริบทในสัปดาห์ก่อนเนาะแล้วก็เอามาพูดนำเรื่องการทำสมาธิด้วยในจิตวิเวกพูดถึงการทำความเพียรที่ได้ผลเปรียบเทียบกันก็จะทำให้ไอ้คำสอนเนี่ยมันเป็นในแนวทางการปฏิบัติได้โอเคนะนี่คือพระสูตรที่2วันนี้ข้อที่195คือพระอาจารย์อ่านข้อนี้ตั้งหลายรอบเนี่ยกว่าจะเข้าใจนะกว่าจะเข้าใจทำไมเขาถึงจะงงได้ไงก็จะไม่คือทำไมเขาถึงจะไม่เข้าใจได้ว่าคำสอนพระอาจารย์มันถูกก็ต้องไปเข้าใจก่อนว่าแล้วเขาเข้าใจคำสอนของพวกนิครนว่าอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงจะเข้าใจว่าคำสอนของพวกนิครนนี่มันถูกก็จะไม่ทำไมเขาถึงปรงศรัทธามีใจเชื่อแบบนั้นแล้วทำไมด้วยเหตุอะไรเขาถึงจะแบบมาเข้าใจได้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่เก็ทไม่เข้าใจอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ นี่แหละนี่แหละ ก็เราก็โชคดีที่ว่าพระอาจารย์อุตส่าห์ไปอ่านมาแล้วก็ย่อยลงมาแล้วพยายามอธิบายให้พวกเราได้ฟังนะเจ้าค่ะก็เลยฟังดูเหมือนง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างดีเจ้าค่ะโยมว่าอย่างนั้นซึ่งในข้อนี้โยมคิดว่ากำลังเข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างเยอะที่ว่ามีความคิดแตกแยกเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบางพวกก็อาจจะเชื่อไปโดยบริสุทธิ์ใจว่าเป็นแบบนั้นแต่บางทีแล้วมันเป็นการเสียเวลาเปล่าเพราะนั้นไม่ใช่ทางออกไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่อ ันนี้แหละมันก็จะเป็นข้อเตือนใจเราได้ว่าบางทีเราต้องไปในทางที่ถูกที่ควร รือว่าเป็นที่ที่เป็นบริสุทธิ์จริงๆอ่ะเจ้าค่ะเหมือนพุทธศาสนาของเราคำสอนของพุทธองค์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะเป็นทางหลุดพ้นโดยแท้จริงนะเจ้าค่ะ เรียนผ่านใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อต่อไป196 ใช่เจ้าค่ะต่อไปข้อ196ต่อไปข้อ196เจ้าค่ะพระสูตรที่ว่าสาระหะสาระหะว่าด้วยเจ้าลิชวีที่ว่าสาระหะในวรรคนี้ก็จะเป็นเรื่องแบบนี้แหละเจ้าคนนั้นอุปสมบทคนนี้มาคุยกันโต้กันบ้างเก็บข้อมูลอะไรต่างๆ เจ้าค่ะ ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงเวสาลีในที่ป่ามหาวันแล้วก็มีเจ้าลิชวีที่ชื่อว่าสาระหะโดยมีพระที่ชื่อว่าอภัยพระที่ชื่อว่าอภัยคือหมายถึงอภัยะนี่แหละนะ เจ้าค่ะ พระรูปนี้ชื่อว่าอภัยะพาเจ้าสักยะเจ้าลิชวีชื่อว่าสาระหะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็คือเหมือนกับว่าพระรูปหนึ่งพระลูกศิษย์ของตัวเองหรือใครอุบาสกคนหนึ่งเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยแหละในที่นี้คือไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เจ้าลิชวีคนนี้เขาก็ได้กล่าวถึงคำสอนของพวกนิครนแล้วกล่าวคำสอนของพวกนิครนคือสำนักพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยพูดถึงว่าคนจะพ้นทุกข์ได้ข้ามโอคาได้เนี่ยด้วยเหตุสองอย่างคือความบริสุทธิ์แห่งศีลและการเกลียดตบะความบริสุทธิ์แห่งศีลและการเกลียดตบะความเกลียดตบะนี่คือหมายถึงการบำเพ็ญทุกขกิริยาคุณต้องมีศีลแล้วคุณต้องทำทุกขกิริยานี่คือคำสั่งของพวกนิครนก็เป็นอย่างนี้ไงฉันรักษาศีลโอเคฉันรักษาศีลคือกายเนี่ยหลีกออกจากกามแล้วแต่ว่าใจเนี่ยมันยังไม่หลีกออกจากกามคือหมายความว่าไม่รู้แหละแต่ยังทำทุกขกิริยาอยู่ซึ่งการทำทุกขกิริยาจากข้อที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการเพียรที่ไร้ผลถูกไหมเป็นความเพียรที่ไร้ผลทีนี้คนนี้เขาก็พูดในสไตล์แบบนี้อีกศีลกับทุกขกิริยานี่แหละจะเป็นทางที่พ้นจากความทุกข์ได้คนอื่นนี่นะถ้าไม่ได้ทำทุกขกิริยาแล้วก็ไม่มีศีลเนี่ยพ้นทุกข์ไม่ได ้ พ้นทุกข์ไม่ได้โอเคนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็จึงบอกเหมือนเมื่อสักครู่น่ะบอกว่าถ้าคนที่มีศีลแล้วก็มีการเกียรติกันตบะอยู่แล้วเนี่ยกายวาจาใจยังไม่บริสุทธิ์โอเคนะกายวาจาใจไม่บริสุทธิ์มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์ก็จะมองไม่เห็นก็จะไม่พ้นทุกข์อยู่ดีอ่ะคือแยกเป็นสองส่วนส่วนที่จะไม่พ้นทุกข์ก็คือศีลแล้วก็การเกียรติกันตบะส่วนที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยคือการที่มีสำรวมกายวาจาใจมีอาชีวะบริสุทธิ์แล้วก็มีญาณทัศนะอันนี้จะทำให้เกิดความพ้นทุกข์ได้แยกเป็นสองส่วนเนาะ เจ้าค่ะ โดยเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบอย่างนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนคนที่เขาจะไปทำเรือจากต้นรังเอาต้นรังมาทำเรือขุดเอาต้นรังมาทำเรือขุดเขาก็ไปในป่าปุ๊บก็พบต้นรังต้นหนึ่งยังเป็นไม้อ่อนอยู่ยังดีเพราะว่าเขาต้องเอาไม้ที่มันไม่มีแก่นถ้าเอาไม้มีแก่นมันจะทำยากไม้ที่เอาไปทำเรือขุดนะโอเค จะ บอกว่าคนนี้เขาก็ไปตัดที่โคนแล้วก็ตัดที่ปลายปอกอะไรต่างๆออกปอกกามออกด้วยเสร็จปุ๊บขัดข้างนอกขัดข้างนอกเราขัดข้างนอกให้ดีแล้วก็ขุดเป็นร่องขุดเป็นร่องแต่ว่ายังขุดไม่เสร็จอ่ะก็ปล่อยลงน้ำไปเลยเปลืองน้ำไปเลย มันก็ลอยไม่ได้สิเจ้าค่ะ จมแน่นอนจมแน่นอน เจ้าค่ะ เขาจะใช้งานไม่ได้เลยเอ้าทำไมใช้ไม่ได้อะ เจ้าค่ะ ก็ถามเจ้าลิชวีคนนี้ข้างนอกมันเสร็จอยู่แต่ข้างในยังไม่เสร็จข้างนอกมันเสร็จอยู่แต่งอะไรเรียบร้อยแต่ข้างในคุณยังไม่ได้ขุดลงไปยังไม่เสร็จข้างในข้างในมันต้องขุดลงไปมันต้องแต่งต้องใช้หินอย่างหยาบใช้หินอย่างละเอียดขัดแต่งต่ออีกเนี่ยมันยังไม่ได้ยังไม่เสร็จมันก็ต้องจมคนนี้ตายแน่นอนคนนี้ตายแน่นอนเราจะข้ามแม่น้ำไปเนี่ยไม่ได้โอเคนะเช่นเดียวกันคือพระพุทธเจ้ายกตรงนี้เปรียบเทียบว่าถ้าข้างนอกเฉยๆล่ะคุณมีศีลคุณมีการทำทุกขกิริยาคุณเห็นได้ศีลและการทำทุกขกิริยาเนี่ยมันเห็นได้ไงนี่คือแค่ข้างนอกเฉย ๆเหมือนภายนอกมองเห็นเจ้าค่ะ แต่ถ้าข้างในยังไม่เรียบร้อยไอ้ความนี่ยังไม่เรียบร้อยของข้างในนี่แหละมันจึงจะพ้นทุกข์ไม่ได้ในความเรียบร้อยของข้างในนี่มีอะไรเราก็ต้องเกิดจากการที่มีกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วก็มีอาชีพบริสุทธิ์เพื่อที่จะให้ได้ญาณทัศนะนี่ญาณทัศนะเปรียบกับอะไรกายวาจามันคือภายนอกไงถึงว่า จ้าค่ะ ใจอาชีวะอาชีวะด้วยนะภายนอกแล้วใจเนี่ยคือภายในไงเพราะท่านก็จึงยกเรื่องไอ้เรือที่ทำจากต้นไม้นี่แหละเรือขุดเนี่ยแต่คราวนี้นะข้างในเนี่ยขูดลงไปขัดด้วยหินที่ใช้สำหรับขัดทั้งหยาบและละเอียดแล้วก็ติดกันเชียงด้วยติดหางเสือด้วยปล่อยลงไปในแม่น้ำ ม ันก็ต้องได้แน่นอนต้องได้แน่นอน เจ้าค่ะก็แล่นได้แน่นอน ใช่ข้ามฝั่งไปได้แน่นอน เจ้าค่ะ ถ้าเราจะเปรียบไอ้การติดกันเชียงเรือการติดหางเสือนี่เปรียบเหมือนอาชีวะเนื้อติดเข้าไป เจ้าค่ะ กายวาจานี่เปรียบเหมือนภายนอกเนื้อใจนี่คือเปรียบเหมือนเรือในภายในเรือลำนี้ต้องข้ามฝั่งได้แน่นอนข้ามฝั่งได้แน่นอน เจ้าค่ะ นี่คือเปรียบเทียบให้ฟังหรือเปรียบเทียบเป็นยกอุปมาประมาณซึ่งก็เป็นอุปมาใหม่ที่คิดว่าเข้าใจได้นะคุณใจคือภายนอกภายใน เจ้าค่ะ เราเป็นเรือที่ต้องใช้สำหรับข้ามฟากเราก็ยังเปรียบอุปมาอุปไมยไปอีกต่อหนึ่งก็คือว่าเหมือนนักรบอาชีพต้องรบอาชีพจะเป็นนักรบอาชีพที่คู่ควรแก่พระราชาจะใช้สอยหรือว่าเป็นองค์อวัยวะเป็นราชองครักษ์ของพระราชาได้เนี่ยต้องมี3อย่างเนาะคือยิงได้ไกลยิงไม่พลาดเป้าแล้วก็ทำลายกองกำลังที่ใหญ่ได้คนที่แบบตัวใหญ่กว่าคุณก็ต้องใช้ลูกศรยิงให้เขาแบบมาทำอะไรอันตรายเราไม่ได้ เจ้าค่ะ เปรียบเทียบว่ายิงได้ไกลเนี่ยคือการที่เห็นขันห้าเนี่ยทั้งภายในภายนอกอย่างละเอียดเรียบประณีตเนี่ยโดยความเป็นกองไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราคือเห็นความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาในขันห้านี่คือยิงได้ไกลยิงได้ไกล เจ้าค่ะ ยิงได้เร็วไม่พลาดเป้ายิงได้แม่นคือการรู้อริยสัจ4คือการรู้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรค เจ้าค่ะ ส่วนการทำลายกายขนาดใหญ่ได้ตัวใหญ่กว่าก็จัดการมันได้นั่นคือการที่กำจัดอวิชชาได้กำจัดอวิชชาได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่นักรบเขาฝึกยิงได้ไกลแล้วก็แม่นด้วยเนี่ยนะยิงได้ไกลแล้วก็แม่นด้วยเนี่ยก็คือเหมือนเราฝึกที่จะเห็นขันห้าโดยความไม่เที่ยงตามหลักของอริยสัจ 4 ข้อแรกที่ว่ายิงได้ไกลใช่ไหมคือเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นตาข้อ2ที่ว่ายิงได้เร็วไม่พลาดเป้าแม่นยำนั่นคือการรู้อริยสัจ4เพราะฉะนั้นกูก็เอาอริยสัจ4เนี่ยมาจับเรื่องขันห้าไงรู้เหตุมันรู้ผลมันรู้ความดับมันโอเค เจ้าค่ะ เราก็สามารถที่จะทำลายอวิชชาได้ทำลายอวิชชาได ้ okay. ในเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้บอกไว้นะคุณใจว่าพอหลังจากที่ได้ฟังข้อนี้แล้วเจ้าสักยะคนนี้เขาบรรลุธรรมหรือไม่อย่างไรเนี่ยไม่ได้พูดถึงเอาไว ้อ๋อไม่เหมือนข้อที่แล้วนะเจ้าค่ะอาจารย์ที่ว่าปรนนาที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเขาต่อไป ใช่ใช่เป็นพุทธบารมี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ข้อนี้ก็คิดว่าเข้าใจได้นะเพราะเราปูพื้นฐานมาตั้งแต่ข้อก่อนแล้วคิดว่านี้เราจะได้สักข้อหนึ่งเป็นข้อสั้นๆในเป็น ประ สูตรที่4ในวันนี้ในข้อ197 197เป็นเรื่องของพระนางมาริกาเทวีเป็นเรื่องของพระนางมาริกาเทวีโดยคำถามที่พระนางมาริกาเทวีไปถามพระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่ที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีโดยเอา2อย่างนี้มาจับคู่กันคือใครก็ตามผู้หญิงเอาผู้หญิงนะเจาะจงมาผู้หญิงที่ว่ารูปงามหรือไม่งามดีหรือไม่ดีผิวหน้าดูเหมือนว่าสวยไหมหรือไม่สวยผู้หญิงนะนี่ก็ที่หนึ่งสองรวยไหมหรือว่าจนมีเงินทองมากหรือจนเงินทองเอาสองข้อนี้มาจับคู่กันก็ได้สี่ข้อโอเคไหมพวกแรกก็ทั้งไม่สวยด้วยแล้วก็ยังจนอีกต่างหากพวกที่สองไม่สวยแต่รวย เจ้าค่ะ พวกที่สามสวยแต่จนไม่รวยพวกที่สี่ทั้งสวยด้วยรวยด้วยเข้าใจไหม ค่ะใครๆก็อยากเป็นข้อสี่กันนะคะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ คำถามคือทำไมอ่ะทำไมบางคนเป็นแบบนี้โดยเอาตัวทรงแปลมาเราก็แยกกันไปเลยเราว่าที่ว่าไม่สวยผิวพรรณซามแล้วก็รูปไม่น่าดูอย่างเงี้ยนะเพ พราะอะไร เจ้าค่ะ แล้วท่านบอกว่าเพราะว่าเป็นคนขี้โกรธมากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้เล็กน้อยก็โกรธมีความกระฟัดกระเฟียดโกรธขัดเคืองแสดงความไม่พอใจให้ปรากฏ เจ้าค่ะ จิตใจถ้าเป็นแบบนี้นะโกรธอยู่เรื่อยแบบกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดื่องแสดงความโกรธความกระใจความไม่พอใจให้ปรากฏอันนี้แสดงว่าชาติก่อนๆก็เป็นมาแบบนี้ทำให้ผิวพรรณไม่สวย เป็นแบบนั้นเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค ่ะแล้วก็ถ้าสวยก็ตรงข้ามกันสวยก็ตรงข้ามกันก็คือไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดเขาด่าเขาว่าไงก็ไม่โกรธไม่โกรธโอเคนะนี่คือทั้งสวยและไม่สวยเป็นแบบนี ้เจ้าค่ะ ถัดมาที่ว่าย ากจนหรือรวยเจ้าค่ะ จนหรือรวยก็อยู่ที่ตรงนี้บอกว่าถ้าไม่ให้ข้าวน้ำไม่ให้เรื่องของหอมเครื่องรูปและรูปทาแล้วก็ยังมีการมีจิตใจอิจฉาริษยาในลาภสักการะความเคารพความได้รับการกราบไหว้ของคนอื่นนอตัดร้อนผูกโกรธมีความริษยาเนี่ยนะคือตัวเองก็ไม่ให้แล้วใช่ไหมและใครให้หรือใครได้ดีก็ยังแบบอิจฉาเขาอีก อิจฉาเขา เนี่ยนะ เจ้าค่ะ หรือถ้าเขาจะแบบมีการทำความดีการกราบไหว้กันก็ไปห้ามเขาอีกด้วยอันนี้คือจนอันนี้คือจน เกิดมาแล้วจนเลยนะเจ้าค่ะเกิดใหม่จนเลยเจ้าค่ะ ส่วนถ้ารวยเป็นยังไงก็ตรงข้ามกันตรงข้ามกันก็คือว่าให้ทานให้ทานให้ข้าวให้น้ำให้สิ่งอะไรต่างๆแล้วก็ไม่มีใจอิจฉาริษยาในลาภสักการะของคนอื่นก็มีการกราบไหว้การบูชาอะไรกันใครได้เลื่อนตำแหน่งก็ไม่ไปตัดขาเขาไม่ไปตัดขาเขาอี้เขาอย่างเงี้ยนะไม่กีดกันไม่มีริษยาคนแบบเนี้ยเกิดใหม่ไปเนี่ยร่ำรวยเกิดใหม่ไปร่ำรวยแล้วก็มีโภคะมากคือเหตุตรงนี้นะมันจะไล่ไปตั้งแต่รวยมีโภคะมากแล้วก็สูงสักสูงสักร่ำรวยมีโภคะมากแล้วก็สูงสักคำว่าสูงสักนี่ก็คือในการที่ว่าไม่อิจฉาริษยาเขาถ้าอิจฉาริษยาเขาก็จะต่ำสักคือไม่มีชื่อเสียงคนไม่รู้จักมากแต่ถ้าอิจฉาริษยาเขานี่ก็จะต้องต่ำต้อยแน่แต่ถ้าไม่อิจฉาริษยาก็จะได้ความที่มีศักดิ์ศรีใหญ่มากท ี นี้ก็ข้อนี้มาจับกันสลับไปสลับมาเราสลับไปสลับมาคนที่จนแต่ว่าสวยก็แสดงว่าไม่ได้ให้ทานอิจฉาคนอื่นแต่ว่าไม่โกรธไม่ขับแค้นใจเวลาถูกด่าถูกว่า เจ้าค่ะ แต่ถ้าสลับกันก็คือถ้าไม่สวยด่ารวยเราก็อาจจะแบบว่าถูกด่าว่านิดหน่อยก็โกรธอยู่เรื่อยแต่ว่าเคยให้ทานมาก่อนเคยยินดีในบุญของคนอื่นเขามาก่อนเราจึงมีศักดิ์ศรีอย่างแบบนี ้ พอเล่าเข้าไปถึงจุดนี้คุณใจพระนางมาริกาเทวีเนี่ยก็จึงได้กล่าวขึ้นมาอย่างนี้บอกว่าโอ้งั้นตัวหม่อมฉันนี่คงจะต้องได้ทำทั้งสองอย่างมาแน่แล้วคงได้เคยให้ข้าวให้น้ำให้ยวดยานพาหน้าดอกไม้กับสำนักพราหมณ์จึงเป็นคนที่มีโภคทรัพย์มากแล้วก็ชาติก่อนเนี่ยคงจะไม่ได้อิจฉาริษยาในลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอการกราบไหว้ของคนอื่นไม่กีดกันไม่ตัดรอนชาตินี้จึงเป็นคนมีสูงศักดิ์เป็นคนสูงศักดิ ์ แล้วก็ชาติก่อนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไม่โกรธไม่ขับแค้นใจถูกด่าว่าเล็กน้อยก็ไม่ได้โกรธไม่ขัดเคือง ไม่อิจฉาริษยาใคร ใช่ชาตินี้นั้นเนี่ยก็จึงเป็นคนที่มีรูปสวยหรือมีทั้งรูปสวยมีโภคทรัพย์แล้วก็มีศักดิ์ศรีใหญ่ในนามวรรณกาทีวีเนาะพอ ค ือตัวเราเป็นยังไงวันนี้เนี่ยเราพอจะเราได้ก็ตัดใจว่าชาติก่อนเนี่ยเราเป็นมายังไงทำอะไรมาเป็นยังไง เจ้าค่ะ เนาะแล้วเธอผู้นี้ก็จึงบอกโอ้ยงั้นต่อไปนี้เนี่ยยิ่งจะทำอันนี้ให้มากขึ้นเลย ย ิ่ งจะทำอันนี้มากขึ้นอันนี้เป็นหลักการที่ว่าเราจะเห็นเยอะแยะเลยในพระสูตรนี่นะว่าเฮ้ยทำไมเทศให้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็พูดแต่เรื่องทานอย่างเงี้ยพูดแต่เรื่องทานจนกระทั่งท่านเคยบอกว่าโอ้ยจนกว่าจะใกล้ตายแล้วเนี่ยถึงจะได้เคยฟังเรื่องโพชฌงค์นี้เป็นต้นเนี่ย ก็เพราะว่าคนให้ทานเนี่ยเขาก็อยากจะฟังเรื่องทานนั่นแหละพอฟังเรื่องทานแล้วจิตใจเขาก็จะน้อมไปในการให้ต่อไปอีกเหมือนกันพระนางมาริกาพอได้ฟังเรื่องนี้ปุ๊บจิตใจเธอก็ยิ่งน้อมไปในการที่จะทำให้มีความรูปสวยมีทานมีศักดิ์ศรีใหญ่อีก เจ้าค่ะ ก็อยากจะฟังแต่เรื่องนี้แต่ว่าจะให้เรื่องมรรคผลนิพพานอะไรเนี่ยก็จะไม่ได้พูดถึงเลยทำไมถามสำหรับคารวะนะก็ต้องมาถามเฉพาะเจาะจงอย่างกรณีที่ว่าไปเมื่อตอนต้นของรายการ จ้าค่ะ เคสของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยคือท่านเกรงใจพระพุทธเจ้าก็จึงไม่ค่อยถามพอไม่ค่อยถามแล้วท่านจะพูดเรื่องอะไรต้องพูดเรื่องทานเพราะว่าท่านให้ทานมาหมายถึงเศรษฐีให้ทานก็ต้องพระพุทธเจ้าก็จึงสอนเรื่องทานไปอย่างนั้นโอเคในเคสของนางมณิกานี้เธอก็ถามเจาะจงมาพระพุทธเจ้าก็ตอบให้แล้วเธอก็จึงได้ต้องการทำเรื่องนี้ต่อไปนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่านางมณิกาก็เกิดชาติหน้าก็อยากจะทั้งสวยทั้งรวยแล้วก็สูงศักดิ์เหมือนอย่างในชาตินี้ที่พระพุทธองค์นะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่ก็ถือเป็นเรื่องดีทีเดียวเจ้าค่ะ 197ก็จบวันนี้ตรงนี้ เจ้าค่ะวันนี้เราได้4พระสูตรด้วยกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะตั้งแต่194ถึง97ก็คิดว่าได้เวลาอันสมควรนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะกรุณาไปอ่านพระไตรปิฎกมาอย่างละเอียดแล้วก็มาย่อยมาเล่าให้เราฟังในเนื้อหาเฉพาะสำคัญและสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนขอก็คือขอให้พวกเราบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมารับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกแล้วก็ขอให้ไปอ่านซ้ำอ่านทวนหรือจะอ่านไปล่วงหน้าก่อนก็ได้ก็คิดว่ากลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักเตอร์สะอาดที่ตัวพาโซนะคะสำหรับวันนี้ก็ดิฉันขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาท่านเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ